Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբեր 20-ը օրը ուրբաթ, եթերում կարծիքն է և մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը, հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Դուբայի ոստիկանությունը տեղադրել է խելացի փողոցային նստարաններ, որոնք աշխատում են արևային էներգիայի հիմունքով։ Ինչպես նշում է Ria.ru-ն, դրանք տեղադրված են մի շարք ոստիկանական բաժանմունքների հարևանությամբ։ Հայտնի է, որ նստարանները համալրված են էլեկտրոնային սարքերի լիցքավորման համար նախատեսված երկու USB պորտով, ինչպես նաև Wi-Fi կապով։ Նստարանները մթության մեջ լույս են տալիս, իսկ ուժեղ շոկի դեպքում ինքնազովացվում են։ Բացի այդ, դրանք տեղեկություն են ներկայացնում եղանակային պայմանների մասին։ Հայտնի է, որ նստարանները տեղադրվել են Խելացի քաղաք ծրագրի շրջանակում։ Google ընկերությունը իր քարտեզագրական ծառայությունում օգտատերերի բողոքների պատճառով հրաժարվել է նոր գործառույթից, որը թույլ է տալիս քայլելու դեպքում հաշվել ծախսած կալորիաները, հաղորդում է TechCrunch-ը։ Մասնագետները մոտ մեկ շաբաթ առաջ են Google Maps-ում նոր գործառույթը մտցրել։ Նախորդ հանգստյան օրերին օգտատերերը նկատել են, որ եթե այս ծառայության շնորհիվ փորձում են ինչ-որ մի կետից մյուս կետը ճանապարհ դնել, ապա համակարգն իրենց առաջարկում է նաև այդ ճանապարհի համար ոտքով քայլելու տարբերակ։ Նշվում էր, թե տվյալ ճանապարհը ոտքով անցնելու դեպքում մարդը օրական քանի կալորիա կծախսեր։ Օգտատերերին նաև հաղորդվում էր, քանի թխվասքաբլիթ է մոտավորապես պարունակում նման քանակի կալորիաներ, որոնք նրանք կծախսեն, եթե նշված ճանապարհն անցնեին։ Նման գործառույթը բացասական արձագանքի է արժանացել, քանի որ որոշ օգտատերեր վրդովվել են, որ Google-ը իրենց դիետայի խորհուրդներ է տալիս։ Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքի օդանավակայանով երթևեկող ճանապարհորդներին անհրաժեշտ տեղեկությունները կտրամադրի վիրտուալ օգնականը։ Այս մասին հայտնում է Euromag-ը, տեղեկացնելով, որ օդանավակայանում գործարկվել է վիրտուալ կոնդիերժ ծառայությունը։ Անձնական օգնականն օդանավակայանում միաժամանակ մի քանի ծառայություններ է առաջարկում, բոլոր տեսակի ամրագրումներ, ավիատոմսեր, հյուրանոցներ, չվերթի գրանցում, օգտակար տեղեկություններ, եղանակի տեսություն, խցանումներ, չվերթների հետաձգումներ, պրակտիկ խորհուրդներ, երթուղիներ, լավագույն մոտակա ռեստորաններ։ Վիրտուալ օգնականը ուղևորների համար հասանելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր և կարող է տեղեկություն տրամադրել 3 լեզվով՝ ֆրանսերեն, անգլերեն և չինարեն։ Նիդերլանդների հյուսիսում Գեմերտ քաղաքում հեծանվորդների համար 3D տպիչով տպված առաջին կամուրջն են բացել, հաղորդում է BAM Infran։ Այսօր բետոնից տպված առաջին հեծանվորդային կամուրջն է բացվել, ասվում է ընկերության կայքի հայտարարության մեջ։ NOS հեռուստարադիո ընկերությունը հաղորդում է, որ 8 մետր երկարությամբ կամուրջը 3 ամսում ստեղծել են Eindhoven-ի տեխնիկական համալսարանի լաբորատորիայում։ 800 շերտից բետոնե կառույցը 40 բեռնատարի ծանրության կարող է դիմանալ։ Մոտ ապագայում լաբորատորիան մտադիր է բետոնից բնակելի տներ և այլ կառույցներ տպել։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը հյուրընկալել է արտասովոր հյուրի, Android ռոբոտի, որը ստեղծվել է Hanson ընկերության կողմից ու ստացել Սոֆիա անունը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, Սոֆիայի անակնկալ այցը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի Նյու-Յորքյան շտաբ բնակարանում կազմակերպված տեխնոլոգիական քննարկման ժամանակ։ Սոֆիան, որը իրական մեդիա սենսացիա է դարձել ու նախքան այդ բազմաթիվ հարցազրույցներ տվել տարբեր լրատվամիջոցների, հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ամինա Մոհամեդին ու կարճ զրույց վարել։ Ի դեպ, այդ հանդիպման ժամանակ ռոբոտը հայտարարել է, ապագան արդեն այստեղ է, Բացի այդ, Սոֆյան խոսել է արդի թեմաներից մեկի՝ արհեստական ինտելեկտի ստեղծման մասին։ Նա նշել է, որ արհեստական ինտելեկտով համալրված անդրոիդները կարող են օգնել մարդկությանը մի շարք հարցերում։ Ամինա Մոհամեդը նկատել է, որ մարդկանց կյանքի տարբեր ոլորտներում տեխնոլոգիաների ազդեցության չափը պետք է որոշվի ոչ թե ռոբոտների, այլ մարդկանց կողմից։ Հայտնի է, որ Սոֆյան ստեղծվել է դերասանուհի Օդրի Հեբերնի նախատիպով։ Նա ունի հարթ մաշկ, փոքր քիթ, ընդգծված այդ օսկրեր, գեղեցիկ ժպիտ, իսկ նրա աչքերի գույնը փոխվում է լուսավորությունից կախված։ Ռոբոտի ստեղծող Դևիդ Հանսոնի նպատակն է պատրաստել այնպիսի մեքենաներ, որոնք կլինեն մարդուց ավելի խելացի ու միևնույն ժամանակ կունենան ստեղծագործ մտածողություն, կարեկցելու ունակություն։ Ավելի վաղ Սոֆյան հյուրընկալվել էր բրիտանական հեռուստաշոուներից մեկին, որտեղ պատմել է իր մասին. «Ինձ համար կատարյալ զուգընկերը պետք է լինի գերխելացի, ընկերասեր, հանճարեղ, բայց ես դեռևս երիտասարդ եմ սիրավեպի մասին մտածելու համար», ասել է ռոբոտը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ինչու ուզում ստամ տար քզնը հետ էլ պերիս վեջ ետ հարկա վերջի Սրտետ ամեն ոզածը տվալում քեզ բոլա բոլա սկինի կյալիչի Սորնը ստացաս իմ դուզը տուվը սինգիցրա լուսը կզանակը ման որիշը կա վեջ Դետակա ինչ վեր մինը կզետի գու կշտինը դու գիտավեր մթեն նա մթեն Someone hope Someone hope Սիրելուն կնդրեմ ծնունդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Հոկտեմբերի 20-ին Շահումյանի շրջանի Խարվաճախ շրջկենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո անցկացվող Ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան 11-րդ մրցույթ փառատոնի շրջանային փուլը։ Փառատոնն այս տարի նվիրվում է հայ ժողովրդի բոլոր ժամանակների ազգային ազատագրական պայքարին՝ Արցախյան ազատամարտ 30 խորագրով։ Փառատոնն անցկացվում երկու տարիքային խմբերով 11-ից 14 և 15-ից 17 տարեկան աշակերտների միջև։ Մրցույթին աշակերտները ներկայացնում են երկու ստեղծագործություն այն գրողներից, ովքեր անդրադարձել են հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարին։ Մրցույթի շրջանային փուլին մասնակցում էին աշակերտներ շրջանի Խարվաճառ, Նորվերինշեն, Նոր Խարխափուտ և Չարեքտար համայնքների դպրոցներից։ Մրցույթի սկզբում Շահումյանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Աստիկ Ալբանդյանը ներկայացրեց մրցույթի կարգը։ Մասնակից աշակերտների յուրաքանչյուր ելույթից հետո մրցույթի հանձնաժողովի անդամ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներն անդրադառնում էին ելույթին, նշում ասմունքի թերությունները, խորհուրդներ տալիս աշակերտներին։ Մրցույթի ավարտին հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր քվեարկության արդյունքում 15-ից 17 տարեկանների խմբում մրցույթի հանրապետական փուլ անցան Հասմիկ Մովսիսյանը Չարեքտար համայնքի դպրոցից և Նոնա Մելքոնյանը Նոր Խարխափուտ համայնքի դպրոցից։ 11-ից 14 տարեկանի խմբում մրցույթի հաջորդ փուլ անցան Լենա Ղազարյանը Խարվաճառի դպրոցից և Նադեժդա Ամյանը Նոր Վերինշեն համայնքի դպրոցից։ Նրանք ասմունքի մրցույթի հաջորդ փուլին կմասնակցեն Ստեփանակերտում։ Ինչքան ծաղիկ, որ չտեսա ես իմ կյանքում, քո աչքերում պարտես դառնան թող բուրավետ, ինչքան արև, որ չտեսա ես երկնքում, թող քո հոգում վառեն պայծառ մի արահետ, իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ թևեր թող տա, իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտք դառնա, քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն հնչի, ու իմ անունը թող կանչի, իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ թևեր թող տա, իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտ դառնա, քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն հնչի, ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի, կանչի, ճամփեքով, որ ես չանցախ ընդ օրերից, քո հուշերում մենք միասին ենք ճախրելու, ընդհատված սիրո խոսքերը սիրելիս, քո հուշերում ես միայն քեզ եմ ասելու, իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ թևեր թող տա, քեզ, իմ սերը թող աղոտ դառնա, քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն հնչի, ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի, սերկես, թե մեր դողտա, իմ սերկես, իմ սերտող, աղոտ կդարնա, կոշուրդերից, թող այն ընչի, ու իմանունը, իմանունը, թող կանչի, ես միշտ կողքիդ, լույս աչկերիդ, պիտի նայեմ, Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում խճանկար էջը։ Երեխան կրծում է եղունգները։ Ծնողներն առաջին անգամ նկատում են երեխայի եղունգները կրծելիս, միշտ չէ, որ պատշաճ ուշադրություն են դարձնում։ Ժամանակի ընթացքում եղունգները կրծելու սովորությունը երեխաների մոտ վերածվում է իսկական պրոբլեմի։ Այս սովորույթը հակահիգիենիկ է, հակաէսթետիկ, իսկ ամենակարևորը այն վկայում է երեխայի մոտ հոգեէմոցիոնալ անհարմարավետության մասին։ Ինչու են երեխաները կրծում եղունգները։ Նախ անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչու են երեխաները կրծում եղունգները։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել. Սթրես, տագնապային վիճակ, երբ նա ինչ-որ բանից վախենում է, մշտապես մտատանջության մեջ է։ Դա կարող է լինել պատիժ դպրոցում կամ տանը, դասը պատասխանելու վախ, ցածր գնահատականից վախ։ Ժառանգականություն։ Եթե ծնողներն իրենք են տարապում այդ խնդրից եւ երեխան անգիտակցաբար կրկնօրինակում է նրանց։ Ներքին ագրեսիա. Նա կարող է դժգոհ լինել ինքն իրենից կամ եղունգներ կրծելը կարող է ցածր ինքնագնահատականի հետևանք լինել։ Ֆիզիոլոգիա. Գուցե փոքրիկի եղունգները շատ փոքրուն են եւ կրծելով նա փորձում է կարգի բերել եղունգները։ Եղունգներ կրծելը շատ երեխաների մոտ պայմանավորված է ձանձրույթով։ Եթե երեխային հետաքրքիր չէ դասերի ժամանակ, նա անգիտակցաբար իրեն ուրիշ զբաղմունք է փնտրում եւ դա վերածվում է հենց այդ սովորույթի։ Ինչ անել, եթե երեխան կործում է եղունգները։ Այս հարցի շուրջ բազմաթիվ խորհուրդներ կան, թե ինչպես երեխային ինքնուրույն հետ սովորեցնել եղունգները կրծելուց։ Եթե այս սովորույթի պատճառները մակերեսային են, դրանք հնարավոր է հեշտ վերացնել եւ այս խնդրին հնարավոր կլինի արագ լուծում տալ։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում է նևրոզներին, լուրջ հոգեբանական տրավմային, հնարավոր է, որ պահանջվի ամբողջական բուժում։ Բժշկության մեջ նույնիսկ այս հիվանդությունը սահմանում ունի՝ օնիխոֆագիա։ Ծնողները պարտավոր են երեխայի համար ապահովել հարմարավետ միջավայր եւ վերացնել այն ամենը, ինչը կարող է խանգարել նրան։ Զուգահեռաբար կարելի է նաեւ հոգեբանական հնարամտությունների դիմել, որոնք կօգնեն հեշտացնել խնդրի լուծումը։ Մի նախատեք նրան այդ սովորության համար եւ մի շեշտադրեք, քանի որ դա կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Երեխաները հաճախ ենթագիտակցաբար անում են այն, ինչ իրենց արգելում են։ Եթե երեխան ալերգիկ չէ, կարելի է կանոնավոր կերպով արոմաթերապիայի սեանսներ անել տանը անանուխով, լավանդայով եւ այլ հանգստացնող եթերային յուղերով։ Քնելուց առաջ երեխային կարելի է հանգստացնող թեյ կամ մեղրով կաթ տալ։ Երեխային սովորեցրեք ինքնուրույն հաղթահարել սթրեսը։ Թողնի արթային պահերին նա ամուր սեղմի բռունցքը եւ խորը շնչի։ Նրան բացատրեք, որ եղունգներ կրծելը կարող է ամենաանցանկալի հետևանքներ ունենալ, քանի որ եղունգների տակ ու տակվում են մանրեներ, որոնք ընկնելով օրգանիզմ կարող են աղիքային վարակների եւ ճիճուների աղբյուր հանդիսանալ։ Երբեք մի մերժեք հոգատարության երեխայի խնդրանքները, մի ամաչեք ցույց տալ ձեր սերը երեխայի հանդեպ։ Ապացուցված է, որ բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտում մեծացող երեխաներն ավելի քիչ են հակված դեպի վատ սովորույթները։ Կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր օստեոպորոզի կանխարգելման համաշխարային օրն է, վիճակագրության համաշխարային օրն է, ավիադիսպետչերի միջազգային օրն է, խոհարարի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջեյմս Չեդվիքը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելի համրցանակագիր, Արտ Բուխվալդը, ամերիկացի երգիծաբան, Մանվել Արոշանյանը, հայ գրող, Իգոր Գորբաչովը, կինո և թատրոնի հռոս դերասան, Քրիստիանա Նուսլայն Ֆոլհարդը, գերմանացի կենսաբան, Նոբելի համրցանակագիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Էլֆրիդե Յելինեկը, ավստրիացի գրող, Նոբելի համրցանակագիր, Վիգո Մորտենսենը, ամերիկացի դերասան, Վլադիմիր Սոլովյովը, ռուս լրագրող, հրապարակախոս, հեռուստահաղորդավար, հասարակական գործիչ, Սնուփ Դոգը, ամերիկացի ռեփ երաժիշտ։